足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる تن تو آنای دروس کردنی برگی که لحالی نین با وجه تو اندره والا جست بکرید کاری گری گوری تمن کم کاتو زید سو تکنیک کار رگایت با پوچال کنو گرتنی حالی نین گنجاو با خوشار نو هر وحا با رزگار بون لمن دوبونی جستی رن تکنیک که با دروس کردنی حالی شی به هزی تای بدلنین هر وحا تو آنای که بسوده با برس کنوی هزی مروف حد سو ازاد کردنی حالی نینه پاش پال پشتی کردنی برین او چوار تخمه که با چوار بنما سر شکه ناسرین بنما یکی سر چیه با فیربونی نین ماموستا ماموستا کم لوانه من درنده یکی بیوینم با آگاهی نبیتوا یک مانگ بسر برینکی گونا بسر چو کاتی لگل گیدو شری کرد لطاوری آسمان چاوکان چاوری شری دا توکن گون حوالی خوشم با ته کی با خریبو بی مدر او بوی بدوی توی اب گرم توی لکو بوی ایا بطاوی چک بوی تتوا بینی من زور باشه تیگیشتم تیگیشتم خوی ابوه ام برینا لجولا کردن بوستینی تو بو ماوی چوار مانگ پشو بات بلام لو ماوی مانگه چک بوا ای خواه ابی جستو لچی دروس کرابه تو باشه چون ولامیو پرسیارانه با ما تو زور سیری باشه ای بو حوالشته ناتی بو ایره براست سرکه سرکه دو بلید تنها دو بلید نیا اما بو بینینی شرکانی هی سوکایا چون کمل لنه همی دو صدم داوای ام دو بلی تم کرد بلی تکانی شرکانی هی سوکا دگمنو خیره افروش رید زور قرز لبازاری رشا هی بو اوی دانه که دست کرد بو منیش هنه زانیاریم کوا کرده و درکوت هی سوکا شرکانی هی زور بهیزا لیتو مارکه سه دوراندن و هش سرکوتن هیا شش دانی بیگ لیدانی راستو خوب و بلام لیدان راستو خوکان بمردن کتایی بیهاتو بلام سه دانی دوران و هر وک پیشبینی لیکره و هی سوکایا دور خسنا؟ نگیشتو تا دوائین کل بو نوتو مار کردن و نوی خوی بو شرکانی تر نوسی و بلام آمده نبو کات امواتای اویا اگر هی سوکا شرکا اوا ندارد او به هی شویگ نداره راستا هر وها لدجی تنها چوار خالکی راوا یکوتنو و هر وها سیل دانی راستو خو هیزه که او هر وکو یکی لسر گورکانی نهو مکانه بگومان کوات من نسال کشیم ای هاوار لکسی نا چید کلنو کشی عبید و هر وها رکاب برکی کسی کنهی کاسترویا دو سال پیش استا تو انویتی خالی که کوتن لحی سوکا بگرید لنوان او چوار خالی لحی سوکا گیراوا سه خالی کسترو گرتویتی او کسی که زور زور بهیزا سه خالی لبرم بر هی سوکا گرتوها اتوانین بلین رابر دویشان هی پیکوا وادیار هر دوکان لهمان رجانه خواهن تو مار کردو بو اوی برنگار یکتر ببنوا استج درفتی او بو رخصا و شوازی شرکر نکی هی سوکاشی بکیتوا لوانه همو توانه ایهی پیشکش بکاتو امه ببینی باش او کار رگا پیدراوا چون کمن بلانم بابا رزمینگا لم دو خیا نایلم بو ماوی دومان باش داری هیچ شرکیت و نایلم مشق بکیتو لباری نینی شواهی چشتی بخوینی بگو ما رگا پیدراوا سیری بکی چون که تو تنها سیر کری قد غیا سير كردني شركان وك خندني نين وايا بر يا زوينك بمشي وين ما ترسينا جون تو دستت شاك بو ها بله اسا زور باشم تو انا هيكي مزني هي بو شاك بو نوا چونك شاك بو توا اسا اتواني سيري شركة بكا ايوانيا نخير داوام لجون كرت بو ماوي دو مانك چاور ربكات جون ابه تا من گیکی تر مشق لسر نیم کرد تا وکو بباشی چک بیتوا باشه تیگشتم چکا اما زور باشه بله اگه داری خودم وای لم بختا تو لتیوی سیری شرکه اکی لکاتی که من ارام لشونی شرکه سیرکم بله نکی خوی برده سر او تنها همو روشه مشق لسر نیم کرد اتوانم نرگه حاله هم نکه و هز بو کارب کم لکاته که لبر آسایی کن دوری آو حاله هر دوکیان و گوکانی جه من حلا قلید ماموسا نخیر اشتی کیوانی ماموسا باور نکم خو خریک من نتوانم دست بسر خو ما بگرم لیره باش من به شرکت آنم کوکو امرو لطاوری آسمان شر نیوان کاسترو هیسوکا بینن اما او شرک دمی کچاورین سیری ام همو هندرب کن هشتا کجمیری که ما با شرکا بلام هولکا هموی پر بول خلق اما پتی بالینا هر وکو بیرهنانوی که دیار ابه بو بالینکت دو سال پیش استا هیسوکا براو بول دوان شریان و دیار کاسترو ایوه والا می باتوا بای هندران چاوره ام شرا چاره نوسیا کن زور با جوشو خروشن به توماری هشت بردنو و سی دور خسنوا حکاری نهاتن بو لیره فیل بکوشنای بکمان هیا هیسوکا لبران بر رکابرکی که هشت سرکوتنو یک دوراندنی هیا که یک سرکوتنی پیویست با اوی ببیت سرگوری نهومکا هشت سرکوتنی بردوام لدوای اوی لگل هیسوکا دورا اویش بکارینری هنری شر کردنا کاسترو آیا کاسترو اتوانیش کوی خوی بگرینه تو لدوای دوان دوراندنی؟ با همو من بینر بین چی؟ پی ما با او کسی که لغوری لاچه استاش لدوان یک منهی لگل کاسترو که چند روش پیش ساتو مر کراوا اگر دلنیا نبو ما اتوال سرکوتن واشرم ناکن اوینن که من او کسانیم که ایناسن و دو سال پیش سالی رو بود واد یار زور متمانی بخوی هیا ابینین بزانین لأسق سکانی خوی اعتی اما مشتک ابینین باشه تو هیچ تکه ویل من چی؟ محالا من دڵنیام کەم پێش ئێستا لەسەر کورسیەکەی دانیشتبوو. پاشەکەی جوڵایەوە لە شوێنی خۆی ئاردەگاکەی کردەوە لە پێش من هات بەبێ ئەوەی من تێبینی بکەم. نەخێر، ئەمە جێگەی باوەڕ نییە. چاوم لەسەر لانە بر تا ئەو کاتی قسەی کرد. هیچ دەرفەتی ئەوەی نەبوو جوڵە بکات. بەڵام چۆن ئەنجامیە؟ چۆن وای کرد؟ نەخێر، تەنها واژۆیەکی تۆ مەویست. واژۆی من؟ لە ڕاستیە ئەمە من زۆر خۆشحاڵەکەت. کیلوە؟ من خۆم باشکرە لە نهۆمی دووسەدا هێڵمەوە بۆ ئەوەی ڕکابەرەکان ببین. ئەی گۆل نابینم لەگەڵ تا لەکوێ؟ کەوایە، تۆ هەموو شتێ دەزانی. باشە، تۆ بۆ دۆزینەی ڕکابەر لێرەی؟ نەخێر، نەخێر، تەنها ویستم لە نزیکەوە تۆ ببینم. زۆر باشە. ئەی کەواتە منی پێ چۆنە؟ تۆ بە پلەیەکی زۆر گەورە پیشەگەی. زۆر سپاسەکەم. دێت سۆ تایبەتەکەت جێگەی سەرنجە کیلوە سەرەڕایەوەش. ئەبوایە بوونی خۆت بشاردایەتەوە پێش ئەوەی کە تۆ پێبنێیتە ئەم نهۆمەوە کیلوە. کاتێ هالەیەکی بەهێز وەکو هالەی تۆ نامێنێت، ئەوە وا ئەکات هەموومان لە حاڵەتێکی ئامادەبەشیان. بۆیە بەداخەوە کەواتە پێم بڵێ چۆن ئەوەی کەمێ پێش ئێستاو کرد؟ بەداخەوە بۆ ئەوەی کە ناتوانمەوە پێ بڵێم. لەوانەیە ڕۆژێ لە ڕۆژان تۆ ببیتە ڕکابەری من و لەگەڵ منا بەجەنگ بێت کیلوە. نیگەران مەبە، گرنگی بەوە نایەم کە دووبارە لێرە شەڕ بکەمەوە. بەڕاستە ئەمە پێچەوانی ئەوەیە کە هالەکە دەیڵێ. من گاڵتەم لەگەڵا کردی، بەڵام کاتێ بەرەنگاری یەکتر بینەوە کاتە پێتەڵە لە شەری ئۆلمپیا چاوەڕێتەکەم. من دڵنیام تۆش ئەگەیتە ئەو قۆناخە. من پێم وتی گرنگی نایەم بە شەڕکردن. لە کۆتایی کاتەکە هات. شەڕە چاوەڕوانکراوەکە لە نێوان هیسۆکا و ڕکابەرەکەی کاسترۆ. من زۆر سپاسی تۆ کەم هیسۆکا. ئەگەر ئەو کاتە ئاگری ڕکابەری هەڵ نەکردایە، ئەوە ئێستا من ئەوەندە بەهێز نەبووم. دڵنیام لەو مەبەستە ئەوەی ئێستا تۆ بەهێزتری. تەنها بۆ زانیاری لەو نۆشەڕی ڕابردوو هەموو هێزەکەم دەرنەخستەوە لە دوای دۆڕانەکەم لە بەرامبەر بە تۆ. ئەو شۆڕانە تەنها خۆ گەرمکردنی بوو بۆ ئامادەکردنی بردنەکەی تۆ. دەست پێ بکەن! وا من هاتم! لێدانێکی ڕاستەوخۆ! کاسترۆ یەکەم لێدانی خۆی دەست پێ کرد! ئەوە چی بوو؟ هەموو تواناکاتم بۆ دەرخەم. ئیسۆکا، لێدانی خۆی دەست پێ کرد! ئیسۆکا یەکەم خاڵی بەخشی ڕکابەرەکەی لە دوای ئەوەی نەیتوانی لە یەنشە خێراکەی خۆی بدزێتەوە. باش، ئەوە دووبارە خەیاڵ بوو؟ من چیتر ئەو کەسە نیم کە دوو ساڵ پێش ئێستا بینی. لە هێرشی داهاتووم هیچ جوڵدڵییەک ناکەم. ئەگەر پێویستی کرەوە هەموو تواناکانی منە بینی. تێگەیشتم ئیسۆکا، کەواتە هیوادارم بەم زۆنە بۆ چوونی خۆت گۆڕیت. یەک دەقە، من دڵنیام ئەو خۆی لێ دزێتەوە. شیتە! ئایا بەردەوامە بی لە ڕاکردن لە جیاتی و شەرم لەگەڵ ئەکەی؟ لێدانێکی ڕاستەوخۆ کەوتن! بەڕاستی ئەمە سەرەتایەکی ئاگرینە. بەڕاستی کاسترۆ زۆر توندە، هیچ دەرفەتی ڕکابەرەکەی نایە. ئێستا ئەنجامەکەت چوار بە سفرە. و سەرەڕای ئەوەش، ئایا ئەوەی ئێمەی بینین ڕاستە؟ باشە، هێشتا بۆچوونی خۆت نەگۆڕیوە. یانەتەوێ بە نەزانی بمری ئیسۆکا. پێم بڵێ هێشتا ئەتەوێ شە بکەی؟ من هەڵە نەبوو تۆ ئادیار بووی وەکو ئەوەی من بیت. او وصفی تواوی او کارنیه تو اما دی او بوی شقی لپیش و به هاویشی بلام لپریکا لپشت موده کودی پیم و به او شکر نویه زور رون تره و او کاری تو کرده بلام و دیاره اشتا و راستی کنیه شتیکی تره اویش امه و استکم شتیکی سرکی نازانم لو بابتو اما هیچ سودی نیه اگر بردوام بم شویه که اتکم بفیرو بیدی اوه راستی که نازد چون که من زور چهارم کرد بله دانی دهاتون دست عبرم اگر نتوی هرش بگی اوه اگر رتو بو بریاری خود و دیاره تو زور باش نید هیسوکا ایوانیا توانی داری بکه بدوله توا لیسته هیچ تایی سوکانه تانه هلرکی کاسترو دیاری بکه ای هاوار من ایش نازانم اگر وابی او امریت من دنیا او امری باتم دهی بیمان نیگرانی توانیا یعنی مفیاله که عشق کلم شویا هر دوباره که عده سبرمو ما بس ما يتريامبو شي او دستي هيسو كايبري او دستي راسي هيسو كايبري وا ابو يا بي وانا ابو يا كم من غلطه اللي قلتها كم هيسو كا اما بشي بولا بلانا كان قسي بوشم بو مكا پیشتر بینی اومانا هیسوکا لدوخه که امان آلوزا به؟ براستی زیانه که زوری برکوتوه تیگهشتم لراستی اتوانا که بریتیه لبرگرتنوه ایوانیا جگه سرنجا تو راسته که هیسوکا برگردنوا ما بستی چیه لوا کواتا او خیال نبو کات کاسرو هری شکر دو دانه بون بلام اما واتای چیه آیا کاسرو بو با دو دانه آیا اما چیه بینین نخیر خوی کپی کرد استال بری اوی ود به ابینین خوی چن هنده آکاتوا یا نوانه برای چی تو میه بیه کواتا اما بشکی دوامتا بیگ مال وای لبرگرت نوای دوام؟ بله. اما واتای چیه؟ ما ماست. من اشتی نگم. او واتا لبرگرت نوای دوام. واتا دوام دانه لکاتی بونی کسی که لخود کات. اتوانی با کس بله؟ لبرگرت نوای دوام. من تی نگشتم ما ماست. کاتی لبرگرت نوای دوام مبینی. هست با آزار که لسر تو من دو آبی. اوش بر دوام بیه. تا و کل لبرگرت نوای کد ل نواشید. هنده پیان وایه هیزی لبرگرد نوکه لکس سر چکه و اید بلا وادیاره برس کس رو ایچ اثاره چی نیه او زور به هیزه ماموسا اما تنها قصه یکه هر وحا لرگی مشق کردنه که بردوام و فیری امونه ربوا جمله اگه داد کرنه وقت گرد با اگه داری و چاو دیری تمکر لبری وی راب کم و دیار انجام کم باوی که او نبی راز درچو که واتا ای بوچی گمانم لو وصفم کرد منیش نسانم بوچی با پید بلم لبروی هیشتا هستم بواکر لنزیگ منوابی لراستی اکاتی اون بوی هستم بنزیگ بونه و دکر لجستم ها خوچن هنده کرده و پیش اوی ون ببیله لان من زور سرسامم باوی او کارو زانی هیسو که ولو کاتی عمل نیوان سیبر اخو مشار دو. من با کپی کم هرش مکرد سرتو. کاتی تو کار دانه و دبو. کپی کم اکشان او. خو میرش مکرد سر راست خو. تا او کوتوانیم چند جارگ لد با. کوا تا اوج لرنگ او رنگانا و آکا خویب شاره تو. تناند. شار زاتین بکار هنانی نین قرص ببلانه ولکاتی شرع فیلی کیلو جورب دوز نوا. کوبی گمان کوبی که من خیالی نیه هیسکه. او بته دانیگل من تا او کاتی پوچال یکم او بدلی خو. اتوانی است او ابلی لدوای اویل الان کوبی که مولی دانه. با وقتی کیت را به لگل هر دکمان آشار که هیسکه چکه هیچ شاری کن. اما چنگی قبی پلنگ راستقی نکه یا ایسوکا بایشان از دایی بونم لنل فیری بو مزما واجیار تو رای کنترولی کردوا ایسوکا او کسی دو سال پیش سبراو بو اصال دوخی که زور سختایا آیا کسترو توانی تولی خوی کتوا استاش دستی چپ تبرمو ایسوکا آیا تو اتوی بمشوی بردوان بید یا خود اتوی حل بید با بی بینی پیم و ویستا پالنر اکیب چوکم هی با کارهنری کپیه ترسناکا کاترو جادوگر هیسوکا ام شرمز نکو تایی که بیل خیالیه نه بلام گون سبارت بما هیش تیگ نازانید برنامه دواتر تایبتا با گون وکیلوا فرنگی رو چکن گون تن لگلا وکیلوا فرنگی رو چکن مرکب برای کنی تن پی ناسری. اولی کیه با کاری هنی نبود جولان دنی کرسی قی. هر و حالا شر دو قایش با کاری هنی تو مهنی تی عنی هنی نهنی. نهنی نهنی. آم قید هاتو. برد نوای کیلا پر. گون اگر برگر نوکو به خود روس کی. او کاتا چی تکرد؟ یاری برد و کاغذ و چمچم نگاو خوب مکر. آه ببر دامی یکسان نبند.